Ezelden gönlüm yaralı, gönlümün bahtı karalı. Ezelden gönlüm yaralı, gönlümün bahtı karalı. Kırıldı gönlümün dalı, dokunmayın yara benim. Kırıldı gönlümün dalı, dokunmayın yara benim. Yara benim, yara benim, bu kanayan yara benim. Yara benim, yara benim, bu kanayan yara benim. Varsın avlarsızlarım kimine şükrettim derdi verene. Yaram deşilir her sene, dokunmayın yara benim. Yaram deşilir her sene, yara benim. varsın merhaba.